तस्य उपेत्य हेत्वांतरम विमर्श पूर्वक आह। ज्ञातता अज्ञातता का साधक अनुभव मानना पड़ा, पहले चल रहा था। किम मानुसंगते रर्थे ज्ञातेयम बहुत छुट्टी है, अब अबुद्धता है क्या? हाँ, किम मानुसंगते रर्थे ज्ञातेयम अवबुद्धता किंवा प्रागपि संबंधात बुद्धोर्थो अनुभन बुद्धोर्थो बुन न मानतः। मान संगते यम अर्थे अवबुद्धता ज्ञाता, अवबुद्धता ज्ञाता था, मान संगते अवबुद्धता ज्ञाता किंबा संबंधात प्रागपि अर्थो भू बुद्ध ज्ञाता अर्थो ज्ञात ज्ञात भूत न मानत। प्रमाण संबंध के पहले अर्थ बुद्ध ज्ञात, प्रमाणत न, दो विकल्प क्या? मान संगते है अर्थे यम अवबुद्धता ज्ञातता अर्थे ज्ञाता अथवा प्रमाण संबंधात प्राग अर्थो बुद्धो प्रमाणत न। अच्छा, जाते यम अवबुद्धता पाठांतर है मूल में। अच्छा, जाता देखें मान संगते रहते जाता उनसे ठीक होता है, ठीक है नहीं है? ज्ञाते ज्ञाते अर्थे ज्ञाते थे ज्ञाते अज्ञातता साधक अनुभव वे पे। अच्छा, आद्य कम है मान संगते रहते यम अबुद्धता है ज्ञाता, मान संबंधात अर्थे अबुद्धता ज्ञाता, प्रमाण संबंध होने के बाद अर्थे यम अबुद्धता अवबुद्धता ज्ञातता अर्थे यम ज्ञातता जाता होनी चाहिए। प्रमाण संबंध से अर्थ में अवबुद्ध ज्ञातता जाता। अच्छा, आद्य मान संबंधात अर्थे ज्ञाते अर्थ ज्ञात होने के बाद मान संबंधात अर्थे ज्ञाते अज्ञातता साधक अनुभव अभिपेय, अर्थ ज्ञाते अज्ञातता साधक अनुभव अभिपेय। मान संबंधात अर्थ ज्ञात होता है ऐसा मानेंगे तो प्रथम कल्प में मान संबंधात अर्थ ज्ञात होता है, मान संगत अर्थ ज्ञाता या अवबुद्धता जाता है, मान संबंधात अर्थ में अर्थ ज्ञान होता है अर्थ का ज्ञात होता है। अर्थ यदि मान संबंधात ज्ञात होता है तो अज्ञात ज्ञापक न प्रमाण होगा, तो पहले अज्ञातता थी, अज्ञातता साधक अनुभव अभिव्यय साधक अंतर अभाव अनुभव अज्ञातता साधक मानना पड़ेगा। द्वितीय यदि प्रागपि संबंधात अर्थ बुद्ध ज्ञात है न मानत तो प्रमाण व्यर्थ, अर्थ बुद्ध यदि पहले प्रमाण संबंध के पहले अर्थ ज्ञात तो प्रमाण तो नहीं, प्रमाण व्यर्थ द्वितीय मान व्यर्थ। संबंधात का अर्थ मान संबंधात द्वितीय किम बा प्रागपि संबंधात, संबंधात का अर्थ कस्य संबंधात मान संबंधात, टीका में टिप्पणी टीका में दे दिया मान प्रतियोगिता द्वितीय से संबंधात मान प्रतियोगिता संबंधात अतः मान संबंधात, मान संबंधात प्राग अर्थ ज्ञात प्रमाण संबंध के पहले अर्थ ज्ञात यदि कहेंगे, प्रमाण संबंध के पहले अर्थ ज्ञात है तो फिर प्रमाण से न ज्ञात न मानत प्रमाण व्यर्थ। अर्थात पहले मान संगते अर्थे यम अवबुद्धता जाता, जाता से ठीक होता है, मान संगते हाँ जाता ठीक है, फिर संशोधन करने के देखेंगे बता। मान संगते अर्थे यम अवभूतता जाता, क्योंकि अवभूतता ज्ञातता, ज्ञाता कण से ज्ञातता होती मान संबंध, या प्राग संबंधात अर्थबुद्ध अतः इतश्च अनुभव अभिभगंतव्य। अर्थ क्या होगा? अर्थ में जति अवभूतता मान संगते से ज्ञात होती तो प्रमाण से ज्ञात हुआ तो प्रमाण के लिए अज्ञात ज्ञापकत्व है ना, अज्ञात साधक अनुभव मानना पड़ेगा, वही चल रहा है। इतश्च अनुभव अभिभगंतव्य अनुभव मानना पड़ेगा, क्योंकि प्रमाण की प्रवृत्ति के लिए प्रमाण में अज्ञातता पहले अनुभव होना चाहिए, अज्ञात ज्ञापक हो तो प्रमाण होगा। बोध बोधात्मकत्वं च मिते किमासिन्मेय संगते प्राग्वा मेयाभि संबंधान मितेर बोधात्मता भवेत। मिते है बोधात्मकत्वं च कि मे संगतेर भवेत, ये जो आसिति है आगे भवेत है, ये पहले भवेत का यहाँ अन्वय करना, आसिति का उत्तरार्ध में अन्वय करना। देखो बोधात्मकत्वं च मिते है कि मे संगतेर भवेत प्राग वा मेयाभि संबंधात मितेर बोधात्मता आसिति, मेयाभि संबंधात मितेर बोधात्मता पहले थे। अब ये लिखना नहीं, विचार करना। अभी देखो ये टिप्पणी मैंने पहले लिखा था, बड़े महर्षि पुस्तक में तो ही नहीं देखा, किंतु ये ईशान में होता है। बोधात्मकत्वं च मिते किं मे संगतेर भवति, ये मिते में बोधात्मक है, मे के साथ प्रमाण का संबंध होने से बोधात्मक प्रकाशात्मक है होता है। अथवा मेया भी संबंधात मितेरे बोधात्मकता, मेय के साथ प्रमाण का संबंध के पहले बोधात्मक ज्ञान है, मिति है भवेत है, मितेर बोधात्मता नहीं हुआ था तब आसित उत्तरार्ध में आसित है, पूर्व में आसित क्या होगा? बोधात्मकत्व च मिते है कि आसित मेय संगते प्राग जो दिन ले लेंगे बुधात्मकत्व चमिते कि मैं आसित मेय संगते प्राग, प्राग पहले लेंगे तो ऐसे अन्वय नहीं होता। प्राग वा मेया भी संबंधात मितेर बुधात्मता भवेत, अथवा अथवा मेया भी संबंधात मोधवाता। अच्छा टीका में देखो, यदि आसित पूर्व में करेंगे ना तो देखो टीका में देखो, वो टीका का अन्वय सर सत्र है। आद्य मेय संबंधादिन मानगत बोधात्मकत्व साधकत्वेन अनुभव मंतव्य। प्रथम क्या है, यहाँ भवेत आएंगे तो मेय संबंधादिन मानगत बोधकत्व साधकत्वेन, मेय संबंध के अधीन, मेय संबंधी का अधीन मान में बोधकत्व, बोधात्मकत्व क्या था बोधकत्व अर्थ किया, बोधात्मकत्व बोधकत्व, मेय संबंध के अधीन प्रमाण में बोधकत्व, मेय संबंध के अधीन प्रमाण में बोधकत्व, प्रमाण में बोधकत्व आएगा, बोधकत्व साधकत्व है ना, मानगत बोधकत्व होगा अज्ञान के अपगत्व है ना, तो अज्ञात क्या पर मेय के साथ संबंध प्रमाण का होने के कारण मानगत बोधक प्रमाणगत बोधकत्व और बोधकत्व का साधकत्व न अनुभव साधुटिया बोधकत्व बोधात्मकत्व का साधकत्व न अनुभव मंतव्य। तो यहाँ मान समय के संबंध के बाद मानगत बोधकत्व बोधात्मकत्व होता है, तो उसका साधक अनुभव मानना चाहिए। नहीं तदीयम अवबोधकत्व मेयादिना अवबोधकत्व मेयादिना सिद्ध्यति तदीय अवबोधकत्व मानस्य अवबोधकत्व प्रमाण बोधक है अवबोधकत्व है ज्ञापक है मेय से सिद्ध नहीं होता है। अज्ञात का ज्ञाप होगा तो अवबोधकत्व होगा तो मान मे तदीयम अवबोधकत्व मेयादिना नहीं सिद्ध्यति वो तो जड़ है मेय जड़ के द्वारा अवबोधकत्व सिद्ध नहीं होगा जड़त्व न साधकत्वात्। द्वितीय मेय संबंध वैरथ्यम द्वितीय पक्ष में क्या है मेया भी संबंधात मितेर्बोधात्मता भवेत। यदि मेया भी संबंध के पहले बोधात्मक तो हो तो मेय व्यर्थ होगा। द्वितीय मेय संबंध वैरथ्यम जो दिया मेया भी संबंधात मितेर्बोधात्मता भवेत यदि ऐसा करेंगे तो मेया भी संबंध से मितेर्बोधात्मकता यदि होता है मेय संबंध व्यर्थ कैसे होगा। मेया भी संबंधात मितेर्बोधात्मता यदि भवेत तो मेया भी संबंध व्यर्थ नहीं हुआ। इसलिए ये इसके अनुसार प्राग वा मेया भी संबंध प्राग यदि कहेंगे मेया भी संबंधात प्राग मितेर्बोधात्मता आसी थी मेया भी संबंध के पहले यदि पहले बोधात्मकता अवबोधात्मकता था फिर मेय संबंध व्यर्थ हो जाएगा। मेय संबंध के पहले अब बोधात्मकत्व अब बोधकत्व था तो फिर बोध मेय संबंध व्यर्थ होगा। इसी टीका के अनुसार ही टिप्पणी दिया है कि मेयावि संबंधात मितेर्बोधात्मता भवेत प्राग वा मेय संगते मितेर्बोधात्मकत्व आसीति ये तो अन्य ये आसीति और भवेत का पूर्वापर करने से होगा। पहले टिप्पणी इसमें लिखा गया था आद्य का अर्थ प्रथमार्ध द्वितीय का उत्तरार्ध इसे लिखा था किंतु उसको काट करके ये टिप्पणी फिर नहीं लिखा है। पहले पाठ में बड़े महाराज जी पुस्तक में तो लिखा नहीं किंतु यही अन्वय करने से ठीक हो जाता है। आगे घटादि ज्ञातत्व से तन्मान बाधवोत्तकत्व से च साधक पूर्वाध बोधात्मकत्व च मिते मेय संगतेर भवेत मेय संगति होने पर मिति में बोधात्म अवबोधात्मकत्व भद होता है होगा। हाँ एक राय है दूसरा है भवेत पूर्व के साथ अन्य आश्रिति को छोड़ देना मिते बोधात्मकत्व मान संगतेर भवेत अथवा मेया भी संबंधात बोधात्मता मितेर आसीति यदि भवेत कहेंगे तो पहले के अनुसार हो गया मान संबंधात मेय संबंधाधीन गत बोधकत्व साधकत्व अनुभव मानना पड़ेगा और द्वितीय मानेंगे तो फिर मेय संबंध व्यर्थ हो जाएगा। अभी अनुभव किस लिए माना घटादि ज्ञातत्व से तन्मान बोधकत्व से घटादि ज्ञातत्व घटादि में ज्ञातत्व और प्रमाण में बोधकत्व का साधकत्व न अनुभव मानना पड़ेगा। प्रमाण बोधक है तो प्रमाण संबंध से ज्ञान होगा। अभी उपेयत्व मुक्त हुआ तद अज्ञातत्व साधकत्व नापी तस्य उपेयत्व महा घटादि अज्ञातत्व का साधकत्व ने भी अनुभव मानना पड़ेगा। घटादि में ज्ञातत्व और मान बोधकत्व के साधक अनुभव हुआ और अज्ञातत्व साधक नार्थ नार्थानधिगतत्व च प्रमाणेभ्यो प्रसिद्ध्यति रूपानधिगतत्व नो न श्रुत्रादेः प्रमाणतः अर्थानधिगतत्वंच प्रमाणेभ्यः न प्रसिद्ध्यति। अर्थस्य अनधिगतत्वम्, अर्थनिष्ठ अनधिगतत्वम् अज्ञातत्वम्, अर्थ में विषय में जो अज्ञातत्व है प्रमाणेभ्यः न प्रसिद्ध्यति। विषयनिष्ठ अज्ञातत्वम् प्रमाण से प्रसिद्ध नहीं होता है, प्रमाण से तो उसकी निवृत्ति होती नहीं। रूपानधिगतत्वम् अस्माकं सूत्रादे नहीं प्रमाणता, सूत्रादे रूपानधिगतत्वम् अस्माकं न प्रमाणता भवति। सूत्रादि प्रमाण में रूपानधि रूपनिष्ठ अनधिगतत्वम् रूपनिष्ठ अज्ञातत्वम् प्रमाण से सिद्ध नहीं होता है। ये सूत्रादि नाम ले लिया अभी के शंका करें चक्यु के लिए। रूपनिष्ठ अज्ञातत्वम् श्रोत्रादेह प्रमाणता न भवति अस्माकं, रूप अज्ञात करके प्रमाण से सिद्ध होता है, अन्य किसी प्रमाण से इति नहीं भवति। हाँ, श्रोत्रादेह प्रमाण प्रमाण प्रमाण प्रमाण प्रमाण रूपनिष्ठ अधिगतत्व तो नहीं भवति अस्माकं मते। ठीक है, विशेषता अज्ञातत्वस्य अमेयत्वे दृष्टान्त महा विशेषम यद अज्ञातत्वम् तस्य मेयत्व नास्ति। पूर्वाद में कहा अर्थानधिगतत्वं च प्रमाणेभ्यः न प्रसिद्ध्यति, दृष्टान्त दिया रूपानधिगतत्वम् अन्य प्रमाणेन न भवति। न च रूपगतम् अज्ञातत्वं चक्षुषा ज्ञायते, रूपगत अज्ञातत्वं श्रोत्र से नहीं ज्ञान होगा, क्यों चक्षुष ज्ञान हो जाए। रूपगतम् अज्ञातत्वं चक्षुषा ज्ञायते इति न तस्य तज्ज्ञातत्व हेतुतः तस्य चक्षुषः रूपज्ञातत्व हेतुत्वात्। रूपनिष्ठ ज्ञातत्व से हेतु, ज्ञातत्व का हेतु मतलब ज्ञातत्व का जन ज्ञान जनक। तस्य चक्षुषः तज्ज्ञातत्व रूपज्ञातत्व हेतुत्वात्। ज्ञातत्व का हेतु है, ज्ञातत्व का ज्ञान का जनक है, अज्ञातत्व का ग्राहक नहीं। न च स्वप्रभुते पूर्वं तद् अज्ञातत्व ज्ञापयति, चक्षु प्रभृति के पहले तस्य रूप से अज्ञातत्व ज्ञापयति इति न। जो चक्षु प्रमाण है प्रभुत्व होने के पहले विषय अज्ञात अज्ञात ज्ञापन करेगा इति न। संबद्धम वर्तमान च गृहते चक्षुरादि न, तस्य चक्षुषः वर्तमान मात्र ग्राहित्वात्, तो वर्तमान मात्र ग्राही है, अतीत में अज्ञातत्व का चक्षु कैसे ग्रहण करेगा। तस्यति चक्षुषः वर्तमान मात्र ग्राहित्व तो अतीत ग्राहक तो नास्ति। इसे तत्सप्रभुते प्राग अज्ञातत्व उसका ज्ञापक चक्षु नहीं हो सकता है। तस्य तज अज्ञा तज ज्ञात ठीक है, तस्य कस्य चक्षुषः तज रूप ज्ञात हेतु न च स्वप्रभुते पूर्वं चक्षु प्रभुते पूर्वं तद अज्ञातत्व रूप ज्ञात अज्ञातत्व तस्य चक्षुषः वर्तमान मात्र इंद्रिय मानम विषयत्वम अज्ञातत्व न ज्ञापयति। अभी विषयत्वम अज्ञातत्व मानम न ज्ञापयति किंतु उत्पादयति इति शंका मनोभाषे दूषयति। प्रमाण विषय में अज्ञातत्व को ज्ञापन नहीं करेगा किंतु अज्ञातत्व उत्पादयति शंका मनोभाषे अनुवादे दूषयति। मान मान व्यापारतश्चेत्स्यान् मेयानधिगतिस्तदा तद्व्यापारात् पुरा मेयः स्यात् सतोधिगतात्मकः। अभी क्या कहते हैं, मान व्यापारतश्चेत् मेयानधिगति स्यात् जाए तो मान प्रमाण व्यापार से मेयनिष्ठ अनधिगति अज्ञात ही अज्ञातता जाए तो ये विकल्प है ना। शंका क्या थी, वो ज्ञातत्व का नहीं प्रकाश कर गया अज्ञातत्व को किंतु अज्ञातत्व का उत्पादक उत्पादक हाँ किंतु अज्ञातत्व ज्ञाप उत्पादय थी अज्ञातत्व को उत्पादित जो कहेंगे कौन सा श्लोक चला था मान व्यापार मान व्यापारात् चेत् मेय अनधिगति, यदि प्रमाण व्यापार से मेय से अनधिगति भवति अज्ञातता जाए तो तद व्यापारात् पूरा प्रमाण व्यापार के पहले मेय क्या होगा, प्रमाण व्यापार से मेय में अनधिगतत्व उत्पन्न होगा, तो प्रमाण के व्यापार के पहले ज्ञात होगा, सतो अधिगतात्मक होगा मेय। यदि मानव व्यापारा तो अनधिगति जाए तो व्यापार तो पूरा मेय स्वतः अधिगतात्मक हो जाए। बेहतर मानस्य अज्ञातत्व ज्ञापकत्व उत्पादकत्व अभावे, अभी प्रमाण अज्ञातत्व का ज्ञापक नहीं हुआ, अज्ञातत्व का उत्पादक नहीं हुआ, फलितम यत इति यत एव मतो वश्यम प्रमाण व्यापृते पुरा मेयोनधिगत सिद्धो यभिपेयो अवबुद्धवत्। यतेवम एवं का था प्रमाण अज्ञात तत्व का ज्ञापक जनक दोनों नहीं हुआ, अतो अवश्यम प्रमाण व्यापृते पूरा मेयो अनधिगत सिद्ध, प्रमाण व्यापार के पहले मेयो अनधिगत मेय सिद्ध अज्ञात मेय है, तभी प्रमाण अज्ञात का ज्ञान कराएगा, इसे सिद्ध अभिपय मानना पड़ेगा। अवबुद्धवत यथा अवबुद्ध सिद्ध होती अनुभव से ज्ञात हुआ, ज्ञान होने के बाद अवबुद्ध सिद्ध होता अनुभव है, तो प्रमाण व्यापार के पहले अनवबुद्ध अज्ञात सिद्ध होगा, ज्ञान प्रमाण व्यापार के बाद ज्ञात होता है तो ज्ञात होता अनुभव ने सिद्ध, प्रमाण व्यापार तो प्राग अज्ञात भी अनुभव ने सिद्ध मानना पड़ेगा। तेतर अवबुद्धवत माना दुर्धमिति प्रमाण माना ऊर्धम यथा अवबुद्धम ज्ञायते अनुभवेन तथा मान व्यापार तो प्राग अनवबुद्धम मानात् पूर्वोत्तर कालयोर अज्ञातत्व ज्ञातत्व साधकत्वम अज्ञातत्व ज्ञातत्व साधकत्वम अनुभवस्य वेति द्योतनार्थो ही शब्द ही अभि सिद्धो ही अभिपेय मानात् पूर्वोत्तर काले हो पूर्व काले हो अज्ञातत्वम उत्तर काले ज्ञातत्व साधकत्व अनुभव मानना पड़ेगा। भवतु मानात् प्राग अज्ञातत्वम पश्चात अर्थ से ज्ञातत्वम बाद में ज्ञात तथापि कथम तद उभय साधकत्वेन अनुभव सिद्धि, पहले अज्ञात था बाद में ज्ञात था तो ठीक हुआ, किंतु नहीं ज्ञातत्व का जनक जनक होगा, ज्ञान होने से ज्ञातता जायते विषय में, ज्ञातता का साधक है साक्षी है वेदांत मत के अनुसार अनुभव तथा नचानाहित सन्मान स्वतश्चिन्मात्र विग्रहात् प्रत्येकैकात्म्यतो अन्यत्र यथोताम् धुरम् उद्वहेत्। यही कहते प्रत्येक एकात्म्यतो अन्यत्र यथोताम् धुरम् न उद्वहेत्, प्रत्येक एकात्म्य जो एकात्म है प्रत्येकात्म साक्षी उससे अन्यत्र ही बाहर को कोई बहन नहीं कर पाएगा। ये कौन है अनाहित सन्मात्र सत चिन्मात्र विग्रहात् अनाहित सन्मात्र, इसमें टीका में देखे ना बहुब्री दिया बहुब्री चौतर में अनाहित सन्मात्रम यत्र अनाहितम सन्मानम अनाहितम सन्मानम यत्र नहीं ऐसा नहीं, अनाहित सम्मानम यत्र यत्र दिया कि यत्र दो अनाहितम क्या था विषयी कर्तु न प्रवर्तितम, अनाहित का अर्थ क्या हाँ सम्मान का था निर्दिष्ट मानव, अनाहित का तो विषयी कर्तु न प्रवर्तितम प्रमाण प्रवृत्त नहीं हुआ कौन मानम निर्दिष्ट मानम यत्र विषय यत्र जहाँ विषय कर्तुम न प्रवृत्तम निर्दिष्ट प्रमाण जिसको विषय नहीं कर पाएगा ऐसा कौन है स्वतः चिन्ह मात्र रूप जो चिन्ह मात्र है वहाँ विषय प्रमाण निर्दिष्ट प्रमाण भी विषय कर्तु न प्रवर्तितम प्रवृत्त नहीं होता है प्रमाण का विषय अप्रमेय हो ऐसा स्वतः चिन्ह मात्र विग्रह यस्य चिन्ह मात्र स्वरूपात स्वतः चिन्ह मात्र जो अप्रमेय चिन्ह मात्र स्वरूप से प्रत्येक एकात्म तो अन्यत्र यथोतान दूरम न उद्भवेत अन्य कोई नहीं दो भारण करेगा ज्ञान उत्पत्ति के पहले अज्ञातता का ज्ञापन करे और ज्ञान होने के बाद ज्ञातता का ज्ञापन करे ये दोनों को करने के लिए अप्रमेय स्वतः चिन्ह मात्र विग्रहात प्रत्येक एकात्म तो अन्यत्र ऐसा नहीं कोई बार वर्ण करे अन्य कोई बार नहीं वर्ण कर सकता है अर्थात वही चिन्ह मात्र स्वतः चिन्ह मात्र ही ये भार ग्रहण करेगा साक्षी ज्ञात ज्ञात का प्रकाश करने के लिए विग्रह फिर देख लो विग्रह मूल में अनाहित सन्मात्र स्वतः चिन्ह मात्र विग्रह अनाहित सन्मानम यस्मिन चिन्मात्र स्वतः चिन्मात्र तत्चिन्मात्र अनाहित सन्मान स्वतः चिन्मात्र अनाहित तो प्रवर्तित न विषय कर्तु न प्रवर्तित विषय करने के लिए प्रमाण जहाँ प्रभुत्व होता ही नहीं निर्दिष्ट प्रमाण भी जहाँ विषय करने के लिए प्रभुत्व नहीं होता है ऐसा जो स्वतः चिन्मात्र विग्रह यस्य आत्मन साक्षिण प्रत्येक एकात्म तो प्रत्येक एकात्म एक ही आत्मा है ततः अन्यत्र कुत्रचित भी यथोताम दूरम बार कोई वहन नहीं कर सकता है अर्थात वही चिन्ह मात्र ही अज्ञातता ज्ञातता दोनों के ज्ञापक ठीक है मैं अनाहित विषय कर तो न प्रवर्तितम निर्दिष्ट मानम यत्र स्वतः चिन्ह मात्र रूपे स्वतः चिन्ह मात्र हो गया अन्य पदार्थ तत्प्रत्ययभूतम एक आत्मीयम हे तद अतिरेकेण प्रमाण बला न अज्ञातत्वादि सिद्ध्यति उसको छोड़ करके अन्यत्र कोई प्रमाण बलात् प्रमाण से अज्ञातत्व ज्ञातत्व की सिद्धि नहीं होगी यद्वा यद अनाहितम अनादि अनंतम सदेकतानम अभी दूसरे पर अनाहितम मतलब उत्पन्न नहीं होता है अनाहितम अनादि अनंतम सदेकतानम ब्रह्म सर्वसाधकम स्वतः चिन्ह मात्र शरीरम अनाहितम अनादि अनंत अनाहितम सन अनाहित सन मानम कर्णधार कर दिया मानम सर्वसाधक प्रमाणम स्वतः चिन्ह मात्र विग्रह प्रत्यभूत एकात्म तद अतिरिक्त न प्रमाणत्व अज्ञातत्व आदि सिद्ध्यते अंश अतिरिक्त प्रमाणत्व आदि प्रमाणत्व से अज्ञात ज्ञातत्व सिद्ध नहीं होगा मान सदस्य देखता ना मानव तो मिति ज्ञान हो जाएगा मान सर्वसाधक मानव तो प्रमाण होता है किंतु यहाँ मिति करना जो साधक है तन्न प्रमेय मिति उत्त युक्तियंतरण आह तन्न प्रमेय जो साक्षी चेतन है प्रमेय नहीं युक्तियंतर में है वही मानव प्रवृत्ति का अनाहित मान सम्मान नहीं नहीं अज्ञाते यथा अज्ञाते विशेषण विशेष्यता ततश्च नैत संसिद्धे दज्ञानादि प्रमाणतः नहीं अज्ञाते यथा ज्ञाते विशेषण विशेषता नहीं अज्ञाते घटे विशेषण विशेषता नहीं यथा ज्ञाते ज्ञातु घट अथे अज्ञाते घटे अज्ञाते विशेषण विशेषता न तथा नहीं संसिधेद प्रमाणतः अज्ञानादि अज्ञान ज्ञान प्रमाण से सिद्ध नहीं होता है। यथा ज्ञाते विशेषण विशेषता न भवति ज्ञात ज्ञाते घट घटे ज्ञातत्व का विशेषण विशेषता प्रमाण से नहीं भवति। विशेषण विशेषता ज्ञाते घटे प्रमाणतः सिद्ध न होती ज्ञातता का घट के साथ ज्ञात टीका में कैसे दिया 175 अज्ञाते घटे घटो ज्ञाते इति अज्ञाते घटे घटो ज्ञाते इति न विशेषण विशेषता धीर अज्ञाते यथा ज्ञाते यथा ज्ञाते विशेषण विशेषता तथा ज्ञाते न अज्ञाते घटे घटो ज्ञाते इति न विशेषण विशेषता धीर घटो ज्ञाते अज्ञाते घटे घटो ज्ञाते इति दोनों अज्ञात नहीं होगा ज्ञाते भी नहीं होगा। विशेषण ग्रहण बिना विशिष्ट आग्रह देव एवं घटे ज्ञाते भी न अज्ञात घटे थी युक्तम अच्छा ये दोनों ही क्या ज्ञाते घटे न अज्ञात घटे थी युक्तम मान प्रभुत्व अज्ञातत्व निवृत्ति तस्माद अज्ञातत्व न मेयम नापि ज्ञातत्व अनुस्थिति उभय प्राणी दोनों ही ज्ञाते अज्ञात दोनों के तो ठीक है किंतु अन्वय करते समय नहीं अज्ञाते विशेषण विशेषता घटो अज्ञात ज्ञाते वो तो अज्ञाते घटे घटो ज्ञाते थी न विशेषण विशेषता थी अज्ञाते घटे अज्ञात घट ज्ञाते घटे ज्ञात घट इति प्रमाण से विशेषण विशेष ज्ञान नहीं होगा क्योंकि अज्ञात घट अज्ञाते घटे घटो ज्ञात घटो ज्ञात घटो ज्ञात विशेषण विशेषण ग्रहण के बिना विशिष्ट ग्रहण नहीं होगा। अज्ञाते घटे अज्ञात का अज्ञातत्व का ज्ञान के बिना अज्ञात घटे भी ज्ञान नहीं होगा ज्ञातो ज्ञात ही बिना ज्ञातता ग्रहण के बिना घटो ज्ञात भी नहीं होगा। विशिष्ट आग्रह एवं एवं है बिंदु है क्या एवं नहीं एवं एवं है एवं घटे ज्ञाते भी न ज्ञात घटे थी युक्तम तो इसके टीका में इसे लगाया अज्ञात घटे घटो ज्ञात और ज्ञात घटे न अज्ञात युक्तम अस्पष्ट हो जाता है। अज्ञात घटे घटो ज्ञात इति नहीं होगा क्यों विशेषण है ज्ञातत्व विशेषण ज्ञातत्व के ज्ञान के बिना विशिष्ट ज्ञान कैसे होगा। अज्ञात घटे कभी भी अज्ञात घटे तो ज्ञातत्व ग्रहण नहीं हुआ ज्ञातता ही नहीं ज्ञातता नहीं तो विशिष्ट बुद्धि कैसे होगी। विशेषण विशेषता थी नहीं विशेषण ग्रहण के बिना विशिष्ट ग्रहण नहीं होगा। इस पर घट ज्ञात हो गया तो हाँ अज्ञात घटे इसे नहीं होगा ज्ञाते घटे अज्ञात घटन नहीं होगा क्योंकि अज्ञात तो नहीं रहा तस्मिन मान प्रभु तो अज्ञात तो निवृत्ति अज्ञात निवृत्ति हो जाती अज्ञात तो रहता है नहीं ज्ञाते घटे अज्ञात तो नहीं रहता है अज्ञात घटे ज्ञात तो नहीं रहता है विशेष विशेष मान नहीं बनेगा। तस्मात अज्ञातत्व न मेयम अज्ञातत्व प्रमाण का विषय नहीं है नापि ज्ञातत्व ज्ञातत्व जित प्रमाण का विषय मानेंगे ज्ञातता में प्रमाण विषय तो फिर प्रमाण विषय तो फिर उसमें ज्ञातता ज्ञात में ज्ञातता नहीं हो मानेंगे तो क्या पति अनवता ज्ञात में ज्ञातता जी प्रमाण विषय फिर ज्ञातता ज्ञातत्व ज्ञातम यदि भवेद तत्र भी ज्ञातत्वम्, तस्य ज्ञातत्वे प्रमाण विषय थे तस्या भी ज्ञातत्वम्, ज्ञातत्वस्य प्रमेय थे तस्या भी प्रमेयत्वम्, तस्या भी ज्ञातत्वम्, अनवस्थित थे उभयम् अप्रमाणिकम्, उभयम् ज्ञातता और अज्ञातता, अनुभवगम्य मात्र, केवल अनुभवगम्य, अज्ञातत्वस्य प्रामाणिकत्वे दोषांतर महा, प्रमाण से यदि अज्ञातता ग्रहण मानेंगे प्रमाणाच्च, प्रमाणाच्चानधिगत तन्निवृत्ति कुतो भवेत्, न दाहज्वर नृत्यर्थ मग्निना स्याद्भिषक्रिया। प्रमाणाच्च अनधिगत अज्ञातत्व से अनधिगत सत्यान, प्रमाणात अनाधिगत अनधिगत, प्रमाणाच्च अज्ञातत्व से अनधिगत सत्यान तन्निवृत्ति, प्रमाणाच्च अनधिगत अनधिगत अनधिगत तन्निवृत्ति, तन्निवृत्ति तो प्रमाण से ही, तो अज्ञातत्व निवृत्ति कुत हुए, प्रमाणाच्च अनधिगत अज्ञातत्व से अनधिगत सत्यान, टिप्पणी लिखा था मैंने, प्रमाणस्य प्रमाणाच्च अज्ञातत्व से अनधिगत सत्यान, प्रमाण से अज्ञान तत्व का अनधिगत सत्यान, यदि अनधिगत मानेंगे प्रमाण से अज्ञातत्वस्य अनधिगतो सत्यम्, न पहला विकल्प क्या था, ठीक है सुना, चतुर अज्ञातत्वस्य प्रामाणिकत्वे, अज्ञातत्वस्य प्रामाणिकत्वे नहीं, नहीं अधिगतो सत्याम चाहिए, अनधिगतत्व से अर्था। अच्छा ये श्लोक को दूसरा श्लोक में देखा, हाँ कौन सा पंचहत्तर है ना, अच्छा चैतर है, प्रमाणाच्च अनधिगतो, प्रमाणाच्च अनधिगतो अनधिगतो, अनधिगतो प्रमाणाच्च अनधिगतो, तत्र अज्ञातत्वस्य प्रामाणिकत्वे, अज्ञातत्वस्य प्रामाणिकत्वे, अज्ञातत्व साधकमेव मानम् तन्निवर्तन भी याद नहीं है, नहीं प्रामाणिकत्व क्या था, प्रमाण ग्राह्यत्व, प्रमाण जन्य तो नहीं, तद हेतु तन्निवर्तकत्व अदृष्टत्वाद अनिष्टम, हेतु तन्निवर्तकत्व अज्ञातत्व का, अज्ञातत्व का हेतु है, हाँ हेतु मानेंगे तो अज्ञातत्व हेतु हेतु तनिवर्तत्व अदृष्टत्व अनिष्टम, नहीं दाह जल निश्चय अग्निशाद विषय क्रिया, प्रमाणाच्च अनधिगतो नहीं अनधिगति का तो अज्ञात है नहीं पहले शंका है अज्ञात तत्व से प्रामाणिकत्व दशांतर में अज्ञात तत्व से प्रामाणिकत्व अज्ञात तत्व से प्रामाणिकत्व प्रमाणजन्यत्व अथवा प्रमाण प्रमाणग्राह्यत्व प्रमाणजन्यत्व प्रमाणग्राह्यत्व प्रामाणिकत्व का अर्थ कोई एक तो होगा प्रमाणजन्यत्व अथवा प्रमाणग्राह्यत्व प्रमाणजन्यत्व हेतु होने के लिए प्रमाणजन्यत्व अज्ञात तत्व से प्रमाणजन्यत्व अज्ञात तत्व से भी प्रमाणजन्य होगा तो प्रमाणाच अनधिगतो सत्याम अज्ञात तनिवृत्ति को तस्यात् प्रमाण से यदि अज्ञात उत्पन्नता है उसकी निवृत्ति कैसी दाह ज्वर नित्यर्थम अग्नि अग्नि से दाह ज्वर हुआ हाँ वो तो यहाँ हेतु अर्थ में लेना पड़ेगा अज्ञात तत्व से प्रामाणिकत्व से प्रमाणजन्य अज्ञात तत्व यदि प्रमाणजन्य होगा तो प्रमाण से उसकी निवृत्ति नहीं होगी दाह ज्वर निवृत्ति के लिए अग्नि ना विषक्रिया ना होती अग्नि से दाह ज्वर हुआ उसकी निवृत्ति के लिए विषक्रिया अग्नि से नहीं होती प्रमाण से यदि अनधिगत होगा वह जायमान आया तो निवृत्ति नहीं प्रमाणाच अनधिगत अनधिगत का तो अज्ञात अनधिगत अज्ञात प्रमाणाच अज्ञाते जाते अनधिगत अज्ञाते स्वीकृति प्रमाणाच अनधिगत स्वीकृतायाम प्रमाणाच अनधिगत प्रमाणाच अनधिगत सत्याम प्रमाणाच अनधिगत जातायाम प्रमाणाच अनधिगत जातायाम स्वीकृतायाम प्रमाणाच अनधिगत उत्पन्नायाम सत्याम अनधिगति की यदि प्रमाण से उत्पत्ति मानेंगे तो उसी प्रमाण से निवृत्ति अनधिगति निवृत्ति कैसे होगी अज्ञातत्व साधक ही प्रमाण तन्निवर्तक भी अज्ञातत्व तो साधक अच्छा अज्ञातत्व का साधक मान ये तो साधक तो हो गया साधक अज्ञातत्व का साधक मान यहाँ प्रमाण सिद्ध हो गया यहाँ साधक कौन से साधन हेतु जनक प्रमाण तो अज्ञात तत्व का साधक यदि होगा निवर्तक नहीं होगा तन्निवर्तक भी सद नित्या तद हेतु तन्निवर्तक तद निश्चय माँ तरी माना तो अज्ञात तत्वादि विज्ञाई तथा नहीं अज्ञान प्रामाणिक कहते प्रमाण ज्ञातत्व तो लेना है जन्य तो नहीं लेना हाँ हेतु सदैव ज्ञापक हेतु है हाँ क्योंकि वे अज्ञातत्व को प्रमाण से उत्पत्ति मानने की जरूरत नहीं अज्ञातत्व से प्रमाण से ज्ञाता इसलिए अज्ञातत्व से हाँ तो इसे ज्ञापक हो जाए अज्ञातत्व से अनधिगत सत्या प्रमाणाच अनधिगत अनधिगत अज्ञातत्व से प्रमाणाच अनधिगत तो अज्ञातत्व से प्रामाणिकत्व अज्ञातत्व का प्रमाण से प्रमाण से ज्ञातत्व अज्ञान तत्व से तो अन्य कैसे होगा प्रमाणाच अनधिगतो सत्याम अनधिगतो प्रमाणात अनधिगतो सत्याम अज्ञातस्य प्रमाणात प्रमाणात प्रमाणाच अनधिगतो सिद्धायाम प्रमाणाच अनधिगतो सिद्धायाम सत्याम, प्रमाणाच अनधिगतो सिद्धायाम, अज्ञात सिद्ध मानेंगे तो तनिवृत्ति अनधिगते अज्ञान की निवृत्ति, अनधिगता तो अज्ञान, अनधिगता तो अज्ञान, प्रमाणाच अनधिगतो स्वीकृतायाम तनिवृत्ति कुत सत अज्ञान अनधिगत अज्ञान की निवृत्ति, अनधिगता तो अज्ञान है, अज्ञान तत्व नहीं अज्ञान, तो प्रमाणाच अनधिगतो अज्ञान, प्रमाणाच अनधिगतो सिद्धायाम, प्रमाणाच अनधिगतो सिद्धायाम, प्रमाण से यदि अनधिगति सिद्ध है मानेंगे अज्ञात की सिद्धि मानेंगे तो अज्ञात से निवृत्ति को तो भवेत, जो प्रमाण का साधक है वो निवर्तक कैसे होगा अज्ञात का, अज्ञात का साधक तो जो होगा वो निवर्तक नहीं होगा, साधक अनुभव निवर्तक नहीं, अब प्रमाण यदि साधक होगा प्रमाण अज्ञान का निवर्तक नहीं होगा। दाह ज्वर नृत्यर्थम अग्नि ना विचर, दाह ज्वर का साधक जो अग्नि वो अग्नि से विचर नहीं होगा, इसी प्रकार प्रमाण यदि अज्ञात का साधक ज्ञापक होगा तो अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। टिप्पणी में टीका में कैसे दिया चतरे में, अज्ञातत्व साधक में वह मानम, अज्ञातत्व का साधक ही पमान, अच्छा साधक होते हुए तो निवर्तक विषयाद नेत न दहा तदे तो तनिवर्तक तो अदश्य, जो अज्ञातत्व का साधक है हेतु है ज्ञापक है उसका निवर्तक नहीं होगा, तो ये हो गया वो ज्ञापक हेतु लेना है। माँ तरी मानाद अज्ञातत्व विज्ञाई तो अज्ञा अच्छा ओ